والی بعض اسلامی بہنیں اپنی بلڈنگ یا گلی وغیرہ میں داخل ہوتے ہی برقعہ اتار دیتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جب تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک برقعہ تو برقعہ، چہرے سے نقاب بھی نہ ہٹائیں۔ کہ گلی اور بلڈنگ میں یا سیڑھیوں پر بھی تو اجنبی لوگ ہوتے ہوں گے، اور ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ واللہ تعالی علم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ خوشبو ایسی ہو جس کی مہک پھیلتی نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے معطر معطر سرور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد روح پرور ہے، مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو، مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہونے پائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔